Ja enne kui me lahkume, ma kordan veel, et me ootame neid inimesi, kellel on tõsised küsimused ja vajadused üles sinna rõdule. Ja me tahame midagi kohes koos teha. Laulame lihtsa laulu. See laul on Halleluja. Sõna, mis on sama kõikides keeltes ja tähendab kiitus Issandale. Tõuseme kõik ühes koos ühes ja laulame seda kaasa. Ja õpime selle selgeks, kes siin vastame. Halleluja! Halleluja!